राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 25 सितंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु सनातनेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण श्राद्ध के अंदर स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए कि नहीं श्राद्ध में वो भोजन देख आया नहीं एक श्राद्ध के अंदर दोहिता का श्राद्ध लगता है दोहिता होता उसका श्राद्ध लगता है लेकिन दोहिता तो है नहीं अब दोहिता का दोहिती का बेटा हो तो उसका भी लगता है क्या श्राद्ध हाँ। है आपने प्रश्नोत्तर मणिमाला में लिखा है कि जीवन मुक्त महापुरुष भी यदि अंतिम समय में किसी प्रिय व्यक्ति को याद करता है तो उसके जीवन मुक्ति में दोबारा जन्म लेना पड़ता है जीवन मुक्त महापुरुष यदि अपने किसी प्रिय व्यक्ति को याद करता है तो उसको जीवन मुक्त होने पर भी उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है नहीं, नहीं उसमें लिखा बताया प्रश्नोत्तर मणिमाला में लेना पड़ता है क्या उसको पता नहीं, पूरा पता नहीं लेना पड़ता कोई याद नहीं वो एक कल्याण के लिए ले सकता शर्दियाँ सिंह आए थे शर्दियाँ सिंह आए हनुमान से पक्षी ने अच्छा होता ये काम क्रोध लोभ आदि है इनसे छुटकारा कैसे मिले एक भगवान में लग जाओ हे नाथ हे नाथ भगवान को करो सब बात ठीक हो जाए सब बात है भगवान को करो हे नाथ आए मेरे नाथ हे मेरे स्वामी और तो कर पुकारो भगवान इसे पहले छूट जाए जिस व्यक्ति का भगवान में प्रगाढ़ प्रेम हो गया हो और प्रगाढ़ प्रेम हो गया हो वो व्यक्ति यदि नाम संकीर्तन के समय में चाहे सभा हो चाहे न हो उसमें नाचने लगता है वो मर्यादा भंग होती है क्या सभा में नाचो भले ही दिखावटी बननी चाहिए दिखावटी पर बिल्कुल नहीं चाहिए दिखावटी पर होगा तो फायदा नहीं होगा तो दिखाने के लिए रोता है हंसता है शरीर का भान भूल जाता है और फिर वो यदि सभा के अंदर नाचता है तो बुरा क्यों लगता है बुरा क्यों लगता है दिखना नहीं बना है दिखाओ नहीं बना है फायदा नहीं होता बाबा में से बस जाती बाबा संत महात्माओं के चरणों का स्पर्श स्त्रियों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पुरुष पुरुष होना अपने पति का सदा प्रणाम करना चाहिए और वो नहीं दूर से प्रणाम कर देना चाहे साधु संत हो भले साधु संत हो महात्मा हो आपने एक नई बात में बात लिखी है कि ईश्वर को न मानने वालों की भी मुक्ति हो जाती है, तो ईश्वर को न मानने वालों की मुक्ति कैसे होती है? वो कल्याण चाहता है अपना कौन समझाते जैन है न जैन, ईश्वर को नहीं मानते, मोक्ष देता है, मोक्ष देता पर मोक्ष हो जाते। नाम में तो रुचि है, पर कहते हैं नहीं गीता याद करो तो गीता में मेरा मन भी नहीं लगता है, गीता में याद भी नहीं होती है, नाम लेते रहे कल्याण हो जाएगा ना। अच्छा, जैसे भगवान के शरण हो गए, जरा मरण मोक्ष आया, माम आश्रित यतन दिए, भगवान आश्रित है। संसार का है, बंधन का तो हमको मालूम है कि हमारा बंधन है, लेकिन हमारा कल्याण हो गया इसका पता कैसे चलेगा? भोजन करे तो क्या पता लगेगा थप गए, कैसे हो जल पी लेने से तृप्ति हो जाती है, कैसे तृप्ति हो जाती, कोई चाहना बाकी नहीं रहती, कोई चाहना नहीं। सासू बहू का घर में बहुत क्लेश रहता है, क्या करना चाहिए? सासू और बहू लड़ती झगड़ती बहुत है, क्या करना चाहिए? अपने अलग अलग होना चाहिए, भाई को अलग होना चाहिए, आपस में जरूर नहीं करो, अपन अलग हो जाओ। कैसे अलग हो जाओ? मन को स्थिर कैसे करें? भगवान का नाम लेते हैं मन इधर उधर दौड़ने लगता है, इसको स्थिर करने का उपाय क्या है? मन को सुनो, नाम को सुनो, नाम के एक नाम भी बिना सुने न जाए, नाम लेते रहो उसको सुनते रहो, मन से नाम लो तो मन से भी सुनो, उस नाम को सुनते रहो, फिर ठीक होगा। बहुत सारा उपाय, अपने द्वारा लिए हुए नाम को अपने कानों से सुने। हाँ हाँ, अपने कानों से सुना तो जगह जगह बैठे से नहीं माना, एक एक नाम को सुन सुन रहे, एक एक नाम को सब ठीक। नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे देशे प्यास हो गई, भगवान से कहो हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, सच्चे देशे नारायण सच्चे देशे प्रार्थना को भगत सत्ता गए है तो भगत वसल कार में वह पहुंच रही जाए, सच्चे शासे रहते राम चला कैसे नहीं होगा, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए सब कम नहीं हुआ, दिखावरी मन नहीं हुआ। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सत्ता गाय है तो भक्त को सरकार में वह पहुंच रही जाए, दिखावटी बना दीजिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ।